خارجو دی سورة حق پسی دی پدوارو ترتیبونو کی اما زامینی ام یو شانتی دی سورة معارج ورطاهم وی ذل معارج دا اللہ زبت پک راغلے چی خاون دا لویلو یو مرتبو سورة سعلا ورطاهم وی سورة واقع ورطاهم وی عربتی داری چی دا تتمد دا سورة حقا په بیان د تخویب او خروی کې چې څنګه غږی کې عذابونه بیان شو کنه د قیامت چې خذوه فغلو ثم فی سرت دغه سبا سورته معارج کې او غږی کې وو سره علتونه بیان کې د ځاګه نکار عملونه بیان کې د دا چل کو دویم دار چې التوی په یوم یذم وقاتل واقعاتو دلته مو لیس له دافع ازوبنی جواب اس کول ښه التم ویلو په فنا د عالم کې چې زموږه عثمان نبو اوچت شي او په دکتا دکتا واحدتن ازلتم وی یوم تکون السماء کلمهل و تکون الجبال کالعهن دمر بنارم شي چلته ویلو په هي يوم ذم واهيه داغي مثال دلته ذکر کلمهل او کالعهن الته ویلو چې دا خلق انکار کوي د قیامت نه تکذیب کوي تلتهم انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ذي قيامت دير لريغني الله يدير نزيده هل تميل لا يحض على طعام المسكين كاري هل توي كذا تو مسكين لا نور كاو سجل كاو في وجمع فا اوعى جمع كاو يا جمع كاو يا خزانه كاو يا نور كاو كنها دلته کې اوصاف صفاتونه د مجرمینو ذکر کړو دلته کې وو سره صفاتونه د مؤمنانو ذکر کړي دلته ویلو لا وليس له اليوم هاونا حميم معارج کوي ولا يسأل حميم حميما خو یو بلويني او تپوس بنشي کول دی یو بلنا ټول احوال د دیو دا غیو شی رب تی اسمی زغاو چې هغه قلم چې سلیکلی دی نو هغه کې حق شته دی هغه حق چې برازي د ظلم عارض د طرف نه چې الله دی نو صورت کې اثبات د قیامت کوي او تصدیق د رسالت کوي تصدیق د قران او د دوالو فریقین حال بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذی المعارج درخواست کړی دی یو درخواست کوونکی د څه شي بعذاب واقع دا عذاب په حق کې چا واقع کیږي تپاره د کافرانو نو د په دنیا کې درخواست کړې ده چې الله غاظب په موږ وسراول دا د سوره انفال کې سیر شو نظر ابن حارث ویلو چلو من کان هاذا هو الحق من عندك کدا پیغمبر حق یا کدا قران حق ستا طرف نه فامطر علينا حجاره من السماء درخواست کوما چمون باندې کانی راوړو کنه کنيشته سره حجارته من السماء اويتنا بعذاب نليم يا تخپويږي چې دردناک عذاب ښه معمولي نه تو ريو معنا دا ښه دې معنا غدا چې د دې بیا بیا وي پیغمبر ته چې متا ذل وادو کله وي دا قیامت کله وي دا قیامت تا تلوار کول ها رضام په منځله د سوال شکنه سوال کړي دی او سوال کوونکی دا غي عذاب چې واقع کیږي باندې پاره د کافرانو نبی دا غي زه پاره څوک د فکوونکې د الله د طرف نه هغه الله ذل معارج چې ډیر لویو مرتبو والده او ډیر لویو قدرتونو والده تارج الملائکه و الروح الیه فی یوم هغه دازي چې خيږي واپس خيږي ملائکه او خاص کر جبرئیل علیہ السلام الله تعالی فی یوم پدا سروز کې کان مقدارو 50 الف سنه چې اندازه داری په منځله د 500 کالو نو لګي د مخ کې سره په عذاب واقع فی یومن دا وکلا واقع کی اگر ورځ د قیامت ورځ یاسي هغه 500 کال ده بس الله تعالی علم دې مون پکې نور سدان نه نشي جوړولې چې خلق ویلي چې دغه د قیامت پرځ با 500 کارونه کیږي ها او ار یو کار به پزر کال کې کیږي 500 زر شو کنه نو یو کارونه مونږ ته وخه یا کنه چې ته دې نه دومره خبره کنه دا غین الله خبر 500 چشمار دي 500 کارونه او بس چې الله وته 500 زر کال ویلی نو شک پکې نشته خو لیکن دا بلګي د کافرانو سره پاغي 500 زر کال راخه هم مؤمنانو باندې پی بس دای زل کده فرض مند وخت ده فرض مند وخت و دومر لگ وخت که باقی سر اخپل کساب کتابو شید زیبا فس بیرون صبر کوا صبرن جمیلن صبر خیستا چه فریاد پکنی مخلوقتا او جز عفضا پکنی انهم یرونو بعیدن دا خلقو قیامت دیر لری گانی چو تاوینو ای قیامتو کلبایی یرونو بعیدن فان چو دا مانا دا یا بعیدن دا عقلنا دا دیر لری دا چی داز مکاسمان نبل رکی گی و بیا با قیامت قائمی گی یو دا مانا دو امداری چی بعیدن علی الامکان بعیدن علی الامکان علی کتا خوی امکان شتی چی سبا بارانو شی کنا امکان شته لري چې سبا زلزلو شي کنه وای ټیک ده ولې نشته خو د قیامت امکان نشته ولې ناغت نزيد امکان نو باسي ښا پنراو قریبا اوینه مونږ دې لرا ډیر نزدې په خپل علم کې یوما تکونو سماو کلمولی دا غرض دا چې شی په اسمان په شان د قلای الته ویلی واهیتن روستو نزلته وی چې څنګه روستو کلمهلی قلای غذړیږي کنه او تکونو لجوالو کلعهن اشبدا غرنا پشان د واړې کلعهن المنفوش ولا يسأل حمیم حمیما تپوس بنک یو دوست بل دوست نه بچا بوی چې ویني بیننو یو پنابای دیو بل ننو اللہ وی نیو بس سورونهم با قیده با یو بل توخو ویشی ملائک باوی چی داستا دوست دی راشا بلتا وی راشا داستا دوست راشا داستا بین نپری دی او با خوویشی یو بلتا یو دل مجرم ورمان وکی مجرم و مشرک سره لو یبتدی من عذاب یوم اذن ببنیهم کاش چی دی جرمانه ورکی فدیه ورکی او قبول شیم اته بارمان کوي چې قبول بشي څنګه قبول شي د سفیدیه ورکی د هزار د دغیر وزن خپل زامن به بنی زامن له سورو ار سورو چې خو بس وي نمی دی پکار ته مرګ په وخت کې هم دغه سی وي ښا به بنی هي ښا او صاحبته او خپل خزہ واخیه او خپل رورو او بسویلتی اللتی تؤویه او خپل ټول قاندان او قام قبیله او فیملی التي توي چې دې و تړیر په خوشاله راته توي هي ارسو کی راضی د کار نه د ډیوټینا کنا تمذورینا دډاکینا خپل کور ته نسمره خوشاله راضی توي مانا دا او بس ویلته التي يقام قبيله هغه توي چې دلبه پناور کولا دلبه زیور کوم ومن فی الارض جميعا ای دا سوک چې پزموکه کی دي ټولو دا ټول څه د دې سو وی بل فرض کنا کلام په فرض بنا دی بل فرض دا ټول څه دي شي ادي ور کی سمایون جی او بیا وی چې الله دې مال نجات را کی الله دې مال عذاب نخلاص کی کلا پیدا تر لیونی چریدا څه نشی کېږي خوریتہ عذاب ندی نی دلی خان اگا مخ کی چی بیان کرے صورت حاقا کی دلتا ہم اگا بیانی فعلتو نو اثر ذکر کئی خان انہا لزوان دی جہنم دیر نمو ندی نیو نم دے لزوان لمبدا لزات الشوار استن کی دا سرمنی لرا کدہ بدن پار دے سرمن بیتے استلی تش اڈو کیو پا دی بخاری وی الیدان والرجلان و جلد الرأس لسنا اخبیو سر سرمن دار سبت دا سنگ لمبدا دا داس لمبدا چی تدعو من ادبر و تولا دی راغواری اغسو کن چی شاکلی و قرآنتا و مخی علولیو دا دعوت تا پیغمبرنا دی هغه حلق ځان ترا غواړي ښا اعلان کوي چې نور یری ګما بل چا تسنوي ما بس زما دي خلق سره کار دي چې ادبر وتولا ادبر وتولا چې شابه کړه قران ته همخ به واړه وا په لخوا ها ها دا غو پکې ده الله ز حکم نافرمانی وا چې لا یومن بالله العظیم ها وس و جماع او مال جمع کاو جمع کاو فاوعا نو خزانه کاو یم ورچ څنګه لوخه ولا کتلوخه وعاء لوخه طويل شي نو اوعا معنا لوخه کی واچو ها د علت ندی درځه عملو ندی ها چې جماع فاوعا وس ګوره ان الانسان خلق هلوعا یقیناً دا انسان پیدا کړی شوی دی بے همتا وی بے همتا چی کدو تارسو وین دی وی یرا ما تا تکلیف دیو یرا ما توخ نشتا دیو دا سی بے همتا قرآن نشم ویلیو نوی خورا کنا یرا وی بوجرا باندی رازیو دو تا تصو ویما خوا ویما تموی قرآن وی چی بے همتا کنا خوا او کنا ابي همت سره اس نشي کوله ها اگر نه دل ته کیسه کول شي نه قیامت کې سو کوئی حرسناک حلوع قران په خپل تفسير کوي ها حلوع څه شي دي اذا مسو الشر جزوان کله چې ورسید تاسو مصیبت او سمرض نو چغي وي چغي وي چراشه ادا خپيراله چاپی کې او راشه دا سر باندې را لزورو کېو راشه سینه مې اوچاو دا خدای ته یزو باندې سړیا دومره چغي یزو چغي وی شور کوي معمولی تکلیف او کله چې ورسید تاسو خیر مال راشي دولت راشي منوان نو بخیل شینو درد عملونه دی ښا جماعت ف او عاده هلوع دے جزوع دے منوع دے در عمل الا المصلين الذين مگرنا غمن کون کی هغه کسان دا نه صفات ذکر کی د مؤمنان یو ذکر کوم مصلين هغه کسان دي چې په خپل منځونو باندې همیشواله کوي دعا والذین کسان دي چې په مالونو کې حق شته کنه معلوم حق دے که زکات ته نو سل وی ختم روپیا ده او که زما قیامت دن دې نو لسمه ده یا شلمه ده حق معلوم نو للسائل والمحروم د پاره د سوالګری چې سوال کوي او صبر نشي کوله او د پاره دا سړی چې محروم شوی د خپل مال نه ولی پیس چې کینه په غنیمت کې برخه او شو محروم شو رستورانه نه په صدقه کې برخه او شو محروم شو او نه په زمکه کې ځکه سیلاب پیراغه طوفان پیراغه ارسه ولا وړو محروم پاتې شو دا ډیر محرومان دي په دنیا کې ها والذین کسان یصدقون بیوم الدین یقین کوي پر د قیامت والذین کسان یوم عذاب رب مشفقون چې دا عذاب د خپل رب نه هر وخت یریږي بهشکه عذاب د رب زدي غیر مأمون دغه نه څوک نشي بچ کېدی والذین کسان یوم لفروجهم حافظون چې د خپل شرمګاه حفاظت کوي الا علی ازواجهم مگر په خپلو بیبیانو او مملکت ایمانهم یا غوین دي چې مالکان شوی لاسونه دي پنوم غیر ملوبین دی په دې کې ندي ملک مت کړی شوی د الله طرف نه ومن ابتغى ورا ذالکا هغه څوک چې کوشش کوي د دین سیوا اولائک هم العادون دغه خلق دی چې د الله د حدود نه ورواوړي دو والذین اکسان دیوم لیاماناتهم وعدهم راعون چې د خپل امانتونو لپاره او د خپل وعدو لپاره ډیر خیال ساتون کی دي امانتونو کې خیانت نه کوي د وعدو خلاف ورزی نه کوي او کسان دي چې خپل گواهو باندې کلک ولر دي چې گواهی ورسره ده موقع لیدلې ده نو کلک ولر دي چې کله ضرورت شنو یې د گواہی کومه ها والذین کسان یوم علی صلاتهم یحافظون چې خپل منځونو په ظاهری آداب او شرطونو باندې حفاظت کوي د وختونو حفاظت کوي د جامع د بدن او د ځای او د مکان اولایک فی جنات مکرمون دا نو صفاتونه چې بیان شو دیو په جنتونو کې ډېر عزتمن کړي شي وما للذين كفروا قبلك موتعين نصو سچلو شذغه خلق لره ګور پیغمبر با اکثر چناستو مسجد نبوی کې نو ذا خلق بو ترایخه هغه مومنان باریان شو چر دی براغه دی ایمان براوړي نو ټول دا منافقان او کافران ښا وګور مخامخ باندې کې ناستو سو خې طرف تا تو ګس طرف ته او پکې ناشته نلای ذاتی باندې چلو شو سچلو شو په دې کافرانو قبلک موتعینا چې ستامخه تمنډي وای ان الیمین و ان الشمال سو خي طرف ته سو ګس طرف ته عزین دلی دلی حلقي جوړ کی ایت ما کل امرئ منهم ایا امید ساتی هر یو بنده پدی که یو تخل جنت نعیم چه داخل بکریشی جنت نعمتونو تا کلا چر دا سندا انا خلقناهم مما یعلمون اللہی مونگ پیدا کری دا غصنا چی دی پی خب ہوئی گی دی پدی کی فکر نکی شرم ولا نور دینو فلا اقسمو حاجت نشتے قسم تا بیاوم اللہوی دو قسم کم او گواهی که پیش کوم اغا ذاتا چه رب ده مشرقونو ده مغربونو ده زکر ده هر روز مشرق او ده هر روز مغرب او دیر شیشو کنه مشارق او مغارب انا لقادرون یقنن زمون قدرت شتده الان نبدل خیرم منهم فدی چه بدل کو دیلری کو ده دین غره خلق په دنیا کې راولو چې بدل کو دی لرا په غره خلق باندې او ما نحنو بمسبوقین موږ د دین عاجز نه یو الله و نکړی دي داسې الله په ډیر وختونو کې کړی دي ښا هغه وختونو کې هم چې پیغمبران به را لېګل ناغی سر وی اخپل خلق پیدا که کنخا تسلی فذرهم پریدا یخوزوم چن نوزی پدی اخپل باطلو کی ویلعبوم امشغولی پدی اخپل شرکیاتو کی حتی ترائی پوری یلاقو یومهم اللذی چ ملاقاتو کی درواز اخپل آغی سران یو عدون چیزی سر وعدہ کولشی یوم ای خرجون من الاجداسی اتاغر ودہ چروبوزی دا قبروننا سراعن دیر پا تلواری مسرعین کان نومی لانو سبینیو فی دون دا سمندی باوی لکه چی دنیا کی ودیخ پلو بوتانو پا سمندی والی درگاونو پا سمندی والی چنن خو عرص شریف تے دیر غٹ خلق جمع شوی دے اپا دغا کی خواه نو دی پس بیمن دیوالی کنا نو صبح دی غا بوتان درگاونا یو فی دون دا سی با قیامت کی من دیوی محشر تا خاشیاتا نفسارهم دیر زلیل با استرگی دی ترها قوم دل ارسی دل با دی طول تا دلت دا قیامت ذالک الیوم الذی کانو یوعدون او بویلی شی دا اگر وقت دا قیامت تا چی دی سر بے وعدہ کولشوان سورت نو